أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. دي آيات كريمنا معنى دا سطر آيات شده ولا سم آيات ترغيب دي قرآن تا پا طريقة دا مثال معنى سن الله تعالى چه داو سي كي دا كار چه زمكا وچا دا وغي كي تازگي پیدا كي پا باران دارنگي سخ زلنهي اغم نرم كي پا قرآن و دا كلا چه دا غي هدايتو غالينا پوشے ان اللہ یحیی الارض چی بیشک اللہ تعالی تازہ کئی زمکا بعد موت ہا رستو دو چیدو داغینا رستو دو سوکڑی داغینا. قد بینا لکم الآیات یقینا واضح کری دی ممتاسو تا آیاتو نمان اخکارا بیان کری دی آیات لعلکم تاقلون دا دی دا پارش دا عقل نکار واخلیم. آیات نمورات قرآن دی دارنگی دا آیات دا تخویف دی مانا لکه الله چې زمکه تازه کول شي نو تاسو به هم وروستو د مرګ نه دوباره ژوندي کی کنه او د قسوت قلب سزا به دله درکي کنه. یا آیات نه مراد دلایل د باس بعد الموت دي. نو اوس د زجر نه او تخفیف نه وروستو چې بخلا او ته شومانو ته زجر ورکو تخفیف ورکو بشارت ته زیر دی او ترغیب دی انفاق کوونکو ته. ان المصدقین والمصدقات یقینا مصدقینا یقینا اغا خیرات کو ان کی نارینا والمصدقات او خیرات کو ان کی زنانا متصدقین او متصدقات تے. یا ان المصدقینا یقینا تصدیق کو ان کی نارینا والمصدقات او تصدیق کو ان کی زنانا واقرض اللہ قرضا حسنا اغا چی قرض ورکی اللہ تا قرض پا اخلاص سخا یضاعف لهم نزیاتی کی دے بشی دا قرض دپار ددئی ولهم اجر کریم دی دپار ثواب دے عزتمن. مصدق دا تاکید دپار صیغه مذکر او مؤنث دواړه دی مقام کې ذکر کړو. دارنګه تعبیر د تصدق او د قرض دواړو دپاره ترغیب هم دی. په اول تعبیر کې اشاره ده نظر کولو مسکینانو ته او غریبانو ته او په دې دویم تعبیر کې چې اقرض الله اشاره ده لحاظ کولو د الله ته بغیر د ریا او د سمع او غیره نه. دارنګه پاول کې اشاره ده زکات او نور واجبات او نفلی خیراتونو ته. ادم کې اشاره ده انفاق ته او خرچي کولو د پلار د دعوت او د خورولو د دین کې او د جهاد او د قتال د پاره چې کوم خرچه ده هغه ته شامل دي. نو الله وي چې کوم کسان هغه داسې کوي او د قرض حسن تشریح مخکې تیر شوه نو یضاعف لهم هغې لپاره دا دوچن کولی شي. نو مصدق زکات کوون ورکون کی دم وی او مصدق تصدیق کوون کی دم وی. اج کله مصدق شي کنه نو داغه کسان دي چې هغه تصدق کوي خیرات کوي او بهتره ده ده ځکه ما وی دوړو تعبیراتو کې بیا فرق درسته بیا ولې وی چې افرض الله منظر حسنا نو موږ کې اشاره وا چې نظر وکم مسکینانو غریبانو ته او دیم کې اشاره وا چې الله له حاضر کا کنه دا خدا چې دې لکه الله له چې ورکه غي بدل پوره په پوره درکيو سو مزحافه سره بداغي اجر درکې دارنګ اول کې اشاره وا زکات ته یا نور واجباتو نبلي خیراتونو ته دیم کې اشاره وا چې خرچاو کا پلار د دعوت کې قرض حسنه غلي چې هغه د دعوت پلار کې استعمال شي چې الله دین په دنیا غالب شي او خور شي الله وي دعا خپل ستو چن کې دی بشي سې چن کې دی او چار چن کې دی بشي زیاتولې بشي نو هغه زیاتې حد نه مالو چې سوره دی او چې څومره اخلاص دی څومره زیاتول لې او د دې لپاره اجر دی کریم او اجر دی د عزت او الذين امنوا بالله ورسله دام دغه بشارت لاندې داخل لې د مؤمنانو یو قسم ذکر شو چې هغه ته صالحین وي په دې آیات کې باقی نور اقسام د ایمان والو ذکر کړي والذین آمنوا بالله ورسله هغه کسان چې ایمان راوړل په الله او رسولانو داغه باندې اولئک هم الصدیقون دا صفاتونه والا خاص دي صدیقین دي او شهدا او شهدا دي عند ربهم پنځ در رب دي لهم اجرهم ونورهم د دې لپاره بدلی د دې او رڼا د دې دا او الذين كفروا وكذبوا بآياتنا هغه کسان چې کفر کړل او دروغجن غني آیاتونه زمو اولئک اصحاب الجحیم دغه کسان جهنم والری وګوره د انبیاء کرامو ذکر پکې مو کو رسول او صدیقین او شهدا ذکر کړو او دا اصل کې اقسام د سعادا و دي یا به رسول یا به صدیقین یا به شهدای بیا ورپسې اشقیام ذکر کوي بدبخت خلق والذین کفروا سره د یو لپاره بشارت او بل لپاره تخفیف اولئک هم الصدیقون صدیق دا مبالغه ده په صدق او په تصدیق کولو کې قاسمی دلته شپاړسم جیل صفاحه 347 کې طریق الهجرتین د ابن قیم نه چې هغه 516 صفحه کې دا غي ذکر کړل دي مضمون د طبقات او د انسانانو کې دا خبره لیکلې و چې مرتبه د نبوت هغه پسې مرتبه د صدیقیت ده او دا ربانیین او راسخون فی العلم دی او واسطی دی بمینز در رسول او دا امت داغه که او دی دعوت که اون کلی طریقی در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا امام مجاہد وی هر مومن صدیقم دی و شهیدم دی او دا خبر دا عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ نم نکلوا لکه زاد المسیر کی ابن جوزی انور و علماء و ذکر کریو نمانا هر مومن پا اللہ او پا رسولان و صدیق دی ندا پا معنى عام سر دی او شهدا شهدا کی غنی معنی دی یو معنا دا چې شهادت کوون کی دی په توحید او رسالت اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله دا چې وی کړه دویم دا چې شهادت کوون کی دی پر ورځ قیامت په خلق باندې په دعوت او تبلیغ دریم دا چې دعوت او بیان کوون کی دی په دنیا کې دا الله دین خلقو ترسي څلورم دا چې هغه چې د الله په لار کې وجلی شي چې موږ د شهیدان وایو د ټولو ټول احتمالات په دې مقام کې جایز دي ښه او بیا په دې کې د سلف مفسرین متوقعه ولا نقل دي یو قول دا دی چې دا شهدا معطوف د صدیقون باندې نو هر مؤمن صدیق او شهید د لکه څنګه چې امام مجاهد او د عبد الله مسعود رضی الله عنه قولو نقل نو په دې توجیه باندې چې شهدا کې درې لومبې معنی والی نه دا چلیږي لکه څنګه چې ما یې څلور معنی دي وسلورم معنا پکې بیان چليږي نه د مناسب دا د لومبي قول غیم قول چې والو چې و شهدا د ځان نه کلام دی مستقل څه سر نه کلام دی او مبتدا ده او لهم اجرهم رسته خبر دی نه دا بنا په دې باندې د شهدا او سلور واړه معنی دلته مراد کول شي بیا او مقصد په کلام کې اقسام او مرتبه د مؤمنانو ذکر کول دي عند ربهم کده شهدا نه موږ لومبي معنا یا دیمه معنا واخلو لومبي یا دیمه نو عندنا مراد حکم در په معنا حکم په دنیا کې اما یو لومبه معنا دا لکه چې شهادت کوون کې په توحید او رسالت او دریم دا چې دعوت او بیان کوون کې په دنیا کې نو کدا معنی والو نو پاغل خاص سره بیا مطلب دا شو چې دا الله په حکم کې په دنیا کې مراد دي او کدا شهادانه دیم معنا مراد شي معنا شهادت کوون کې پر ورځ د قیامت په خلقو په دعوت او تبلیغ سره دغه معنا مراد کو نو بیا دا عندنا مراد ورځ د قیامت ده د قیامت پر ورځ بداسي کوي او که د شهدان سلورمه معنا واخلو چې شهیدان د لارې د حقي نو دا عندنا مراد نزدیکت تی رب تا و جنت تا لکه سنگ چی ترشیو سوره الامران کی چی لا تقولو لمن یقتل فی سبیل بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بل احیاء عند ربهم سیل تا اللہ تا نزدی دی مقرب دی خوا اول لذین کفرون آخوا تخویف ذکر کرو اشقیاء ذکر کرو او مقصد پا که تقابل دی و تخویف هم دی مقابل دی شغل ایمان والا مقابل مقابله کې دی مانا کافر دی اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو دی که سلورم طریقه را ترغیب الى الانفاق تاستمائی پنزو طریقو سر ترغیب الى الانفاق صورت کې ذکر دی دا سلورم طریقه دا او حاصل بیدائی شر دنیا په مالونو کې اس باقی فائدہ نشته بلکې زر فنا کیدونکو دي نو پکار دي چې په دې سره مغفرت او جنت وګټي او دا خرج کړي د الله په لار کې اعلمو پوښئ انما الحیات الدنیا چې یقینا دا ژوند دنیا لعب لوبري او لهو او مشغله ده او زینت او ډول له خاصت او تفاخر بینکم او لوی کولی په مین خپل کې وتكاثر في الاموال والاولاد او سيالي د ډیرو مالونو د اولاد دا بس دا دنیا ژوند نه دا حیات الدنیا نه مراد سامانونه د دنیا دي او دې کې مقصد تزهید دی خو بنزو طریقو سره تزهید ورکی او ډیر احسن ترتیب دی په لوکوالي کې اړ یو سیس د لوګو سړي د ښکاری ماشوم دا وګوره کنه د کور نه کچې نه کرا په مخه کړی او کخانه کرا په مخه کړی تار به دا چولی ځان په زیرا کی دله بو ذکرې او چې لګلوي شي کنه دا غینه نو بیا ټول سيزونو تر تماشه او د مشغلې ښکاری چې دا غینه هم لوي شي ځوانه ته نږدې شي ازوان شي نو بیا د خاص سره د اول ډال سره ډېر زیات تمینې کله سره په یو خاړی کله په بلخه کله په یو شان کالې جوړې ګلونو پکې شي کله بل شان دي کله ورجینه کو په ترس جامې جوړې کی دا غډېر دغه د وجنه ناز رفتارې بکې نو بیا چې خپو عمر ته ورسې دا غینه موچت شي بیا بچی مراشی کنه وادم آدوگی نبی آگ پخر کی پدی سیزونو پیو بلوی کئی او چه کلبیا داغی ناخواشی بودا والی تو رسی کنه نبی مال بانی حیرس شورو که داغی پا جمع کولو کوشش کئی او بیا دغا وقت که ده کوشش ده شپیتو ده پاسشوی بایی خلق بجی رشپیتو شنو ده ویشتو شی کنه ده حال تو رسی بیا هم چه گوری کنه ده بوی راجمه که راجمه کلتا خود روانه تولا که ده خاکونه ختم شو بیختری سبین شو د بدن قواله ټول کمزوري شو وګونه سم کار نه کوي ترګې سم کار نه کوي دماغ هغه شان نه چلیږي جب د هغه شان نه چلیږي قوتونه ټول کمزوري دي ا دې بیا به موږ راځم کوي راځم کوي راځم کوي نه بیا پسې مرګ او فنای بل څه وتا ته نه پاتې دا ټول درجه کلاس کړی دي اخیری درجه دار جو په دنیا نه تلی ښا مرګ دی فنا ده نو طریقې وګورخه مثال سره کما صلی غیسن بعض متاخرین وی قرطبی وی امتغه شان لعبون کلعب سبیان لهون کلهو الفتیان زینتون کزینت النسوان تفاخرون کتفاخر الاقران تکاثرون کتکاثر الدهقان قرطبی وی وی لبیری پشانت دا سبیانو دا ماشومانو اللہ ودا پشانت دا فتیانو دا زوانانو نوی زوانی تجور دی خواهیس و دول دی پشانت دا زنانو تفاخر دې په یو بلوان دې چې امزولي کنه یو په بل فخر کوي په ډکه خوله خبره کوي مونږ داسي داسي وو دومره دومره کسان زمونږ کونه نو کران دي په دوره حدود دوره دوره مالم دې دادي دادي د کارخاني دې د دکان دې او تکاثرن ک تکاثر الدهقان او لکه د صنعتکار په شان تی ډیره ولي دهقان تاجر سوداګر باپاری بڼیا هغه ته وي مانه تاجر دې کنه او ګوره دې یو کارخانه دې به دوکې چې دولي دې به درې کوي چې درې دې به سلور کوي وګوره صنعتکار ته هغه سرمایدار مل چې لاس تراشین هغه کوشش بیا دا کوي چې د ملک مال او دولت د خزاني خپل ځان ته واړي چې خپل شی په ډیر کې زموږ تجربې دې زموږ مخه ته کتلې مونږه ګورو د سانه تر مخامه خو هغه شی نشته چې فاعته بیرو یا ولې لبصار اعتبار استو کوم نه کوي ها نو کما صلی غیسن حال وګوره کما صلی غیسن دا پشانت د حال د هغه باران نه غیس هغه باران ته وشي د خلقو فریاد رسی کی وشي زمکه وچه دا سوکړه دا او دور باران وشي کنه چې زمکه سیراب شي نغې ته غیس وي مطر بیا عام دی که غیس یو کني د خلقو فریاد رسی کی وشي کنه فاسی او شبراشي نغې ته مطر وي او بیا په قسمونه ډیر زیات دي چا غډیر مسلسل او نری نری وریږي غیته دیمه وي بیا عربی غډیر به وسات دی باران د نمونه چې راټولې کنه په عربی کې یو شپاره سو پوری نمونه دي اصل کې نور څه نشته خو د عرض مناسب خپل ټکی استعمال کړل مونږ د جمعې له جای نه دارنګ د اتنی موسم دا برسات چې کوم بارانونه دي دا ځان له بارانونه دي او غې څنګه باران ته وی چې باغې د خلکو اغاثه وشي کې دمن باراني ښه ځکه نبی له سلام جو سوال کو نو خطبه کې اللهم اغثنا اللهم اغثنا یا الله په مونږ د فائدې بارانو کې د نقصان باران نه اغثنا نو غیث دې ته وي کما صلی غیثن پشانتا دا غ فائدمن باران دې اعجب الكفار نباته چې خوشاله کی زمیدار ولا بوټي دا غیم کفار ګره زمیدار ته وي دلته چې مده کافر دا دې سمکه کې دانه پټي ټاپه کوي کنه زکه وته وي اصل کې کافر په عربه کې وي پټول دا لکه عرب وي فی لیلۃ الکفر النجوم غمامها دا چې شپه چې ستوري ورېدي پټ کړیو په دغه معنا دلته استعمال لګوري دا نه چې تم لار شو ته چې کافر دې ویلې کافر والے وي چې هم درې کافر وي دا معنا لغوي دلته راغلی دی خوشاله کفار زمیدار له خوده کې وبله اشاره مو دا هغه زمیدار یادی اگر چې کفار په معنا د ذره عرضی زاد المسیر کې تجوزی ابو سعود ابن کثیر ټول دغه معنا کوي لیکن مونږ وایو په تور د حکمت اشاره وا چې دنیا په مال باندې چې خوشحالي کې زمیدار نه هغه زمیدار نه کافر وي چې دا ځکه یا جبل کو پارغه خوشحالي دی لران ایمان والے بدی نه خوشحالي کې خو چې الله مقرر کړی دی خبر راځي کله کې دی کډی دی ګلې کوالو که چلو حاله کار سو وایي پروا نشته الله چې زما کوم رزق مقرر کړی دی ما ته برابر دی دا غنه په دندې چورونه راځي نه پرواشتا که تم اخو ګرانی کی کار ځانې کی کمټر ارزان دیو که ګران دی که فصل وشي کو نشي هغه پروا نه ساتي اشاره هم ته اشاره کې الله ذکر کوي کړي نو معنی خپل دغه خوشحالی اعجاب هغه خوشحالی دو ته وي چې سړي کې تکبر لګون ته شي کنه لوی په کې راځي را فصل روان دی وي پیسې پر اور شي ښا دا ځل وي که خیر شي پارامیان وي دغه ته کو بټو ته کو کنه نشي پیسې پیسې ادا نور وي یاره خو یې خپل روان دی نو دا ځل خو یې شپږ د روپې مانی نور دا دا چې نور فصلونه اعجب الکفار دې خوشاله شي نو تفاخر شروع کی دا به خو یې منی کنه خلک له بګی دام وي دا دې جیب زور دی تو هم مې صحیح راوړ سره مې راوړ او دا او خېلې او مشنګې پلان کې وډینګې دور دور بوډونو هم کړی دي دا سیم کړی دي دور او بخور هم کړی دا دا تفاخر په تور دي ځکه اعجاب ته ذکر کړه اعجب الکفار نباتو چې خوشاله ای زمیدار ولا زرغونه دا زرغونه داغه خوشاله شي نو ثم یهیجو بیا دا فصل وچی پتراه مصفرا نو تبه ویني ځړپړ ثم یکونو حطاما بیا شي زری زری مناسو حاصل بیدای باران راغه بوټی خيسته پیدا شو فصل شو او بیا وچ شو به رنگ بدل شو بیا زری زری شو بوس شو دارنګ انسان اول چې پیدا شي نو زمانه پوری تازه او خوشاله وي مخ نه تازگی معلومیږي بیا بیر دنیا غمونه شروع شي نو اوچیږي او رنگی زړیږي او بیماره ور باندې راشي بیا بوډا شي او بدل شي آج بل کوفا فتراه مصفرا ثم يكون مصفر وي زړتا او خطام وي هغه تفوتاتن و تبنا زری زری شي نو بوست جوړ شي کنه او فی الاخره عذاب شدید او په اخرت کې عذاب سخت دی او مغفرۃ من الله و رضوان او بخشش دی له طرفه د الله نه رضا دا غره معنی هغه ژوند دنیا چې په داسې طریقه باندې تیر شي چې د دین د پاره صرف نشي نو په اخرت کې د سبب عذاب سبب شي بیا او که چې د ژوند د دنیا د اخرت او د دین د پاره خرج شي د سبب د مغفرت او رضوان شي نو د اوسې شکر دی نو ته یې دونه نه خالی کیږي په اخرت کې بیا سخت عذاب کې پروت یا به مغفرت کې پروت نه هغه د بګوړه خبره ده کنه بګوړه شی وجدا رنگ وچا کې بګوړ شي او چاته ولې رااله هغه یې دوه حال لري ما وی سوچ کوم وی دوه حال لري یا وی ز جنگل لګل ما یا بین لګل کنه وی لګل خو خدا خو کله لګل نو بیا دوه حال لري دو صورت شي یا وی ز زخمی کې دم یا نه نو کله زخمی شي خو خدا خو که زخمی شي نو بیا دوه حال لري یا به زمړ کې دم ما به ژوندې پاتې کې نو که ژوندې پاتې شي خو خدا نو کوم شي نو بیا دوه حال لري یا به جنت ته تلم یا جهنم ته یک جنت ته تلی خو خدا خو که جهنم ته تلی نو بداس نو غره کې داسې راځي کوم کوم هي دا غل نه د شی شروع وکړه ورې دې دونه نه خالی کیږي الله مو دې دونه نه خالی کیږي یا به عذابي یا به مغفرت دی بس دا مسلمان د پاره څه دی مغفرت د کافر د پاره عذاب دی او عمل حیات الدنیا او نه دا ژوند د دنیا الا متاع الغرور مگر سامان دې دوکور کوونګې ګوره دې جمله کې د مخکې لپاره سبب ذکر کړي معنا محبت د سيزونو د دنیا انسان په دوکه کې واشي ښا نو دغه تیر شوی حالات پنځه بیا دغې نه پیدا شي کنه دا لدې نه پیدا کیږي او عجب الکفاره کې تاسو تماوي مې دا ټول مفسرین معنا کوي کنه چې مراد ته کافر دي کومه فور د اشاره معلومیږي چې کافر یادي نو بهتره خبره دار بیا چې مراد ته کافر دي ځکه اعجاب او تکبر په مسلمان کې نه دی د دې وجنه کچا معنا دا سکړه دي چې خوشحالي کافر ولزرونه داغه نوم ټیک ده ولی هغه زمیدار چې کافر دي هغه به خوشحاليږي ما تاسو سره سفیان صاحب کیسه کړو کنه چې له سوداګر او باپاری په تجارت کې هغه کاو نروستو پتاو لګیره داغه د مرګ نروستو سفیان سوری رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دواړه یو دور دی یو دور خلک دی او دواړه تو تاجرانو دواړه سوداګر دي امام ابو حنیفه رحمه الله بزاز ابو د کپڑے کاروبار کو د کپڑے تجارت و. او سفیان سوری رحمه الله په لوی لیول کاروبار ډیر سیزونه په بار به لګل سو بار راتل یو ځل درس تناستو او بده کې وطن راغې غلې غونته وته خبرو غدا غفن او کرانو ته ناغلې غلې شو الحمدلله بیا درس شروع کړ درس ختمې دوکې بده کې وبل کا سراغې وبل نو کر راغې غلې غونته خوا کې کېناستو دې ناغو ته خبرو غلې غونته ورکې ناغته مې الحمدلله درس ختم شو خوا کې وطن ناستو هغه دې خبره پوه نه شوه څه لګ لګ پوه شوم چې کوم دي کې تا ته دا وایي چې راته مال خراب شوی دی اتا الحمدلله وي په دیم ځل کې راته وایي چې را مال کې پیدا شوی دی تا بیا الحمدلله وي دا قانون دی چې سړي باندې مصیبت راشي نه وایي ان لله وي ان الی راجعون ما تعجب زکو کو چې د قران او سنت حکم دار چې پتا سه مصیبت راشي کړه دنیا یې کې تر دې چې دیو مړ کیږي نو وایي ان لله وي ان الی راجعون ان لله ما خذ ولو ما او کل شی نه دوی جلې مسلمان متاجب کارونه ته هغه وي ریټیک دا ما زمانه تاسو لګو کو چې تاسو ویلي الحمدلله دی ویلي اصل کې ویلي سړي مال خبر راغله زماده لکلو روپو مالو بار روانه لکړوونه او ما ته ویل چې غمال کوم پیړې کې روانو غټوله غرک شوی دا کار خراب شوی دی ما دې خپل له توګه بدل بلې ډا خرشتا الحمدلله په ځای باندې روغ بدل هیڅ پروا مې نه ونی ما الحمدلله په دې ویلي شکر دې چې الله اړه غراله روغ پیدا کړی دې دوباره چې خبر راکو نو ما دې وی چا کومه خبر غلط واغه زمانہ کې موبایل ادا چیزونه نو قاصدان بدل راته او مال بالکل زیات رسیدلې او دوغړه پیدا پکې شوی دا میما بیا دې له توګه تل چې تکبر او سلوی ته خوشالي پکې شنه دې سمته میما ویل الحمدلله الله په حال له کومه کې څنګه وو هغه ته یې رجیدا کله په خپل حال له نه بیا بسو هغه بیا مې راته ودا غریب په ودا سم کړو ته زما ژوند ته معمولی هم پدې سره اتلې چې مال لاړو دولت ختم شو فصل خراب شو زما غلط افغان رو رسید ماړو کون ته خود نه صرف دین ته متوجه کړم هیڅ ضرورت دې نشته او دا غشان کپ ماته تکبر راتلې دا څه مال باندې زه کوم روس تو بیا د مرګ نه پت پتو لګی دا چې تقریبا سلويخ انزو سلويخ ته پورې لوی علماء محدثین دا سوچ دا زمانه مجتهدین او غیله به پټ پټ تم خاګان دا پته نه لګی دا او دې ویل دین کار کوي د دین کار کوي دا یو د پاره تنخوا مقرره ده شل زر ورکوا غل دیر زر ورکوا دله څلګي زر ورکوا اوس ته پتا لګي دا زر یو پاره کټلی ها دنیا له اوس هغه دنیا کې وخت تیر کو هغه سرمایدار هم تیر کو چې داږي په سونو چې بزم کې او زما استامخې دري زما استر چانګې نه ماخلا او زما استامخې دري داږي حال ته وګوره لګي عبرت ته والا فحتب ويا ولي لبسات چې په سونو چې بزم کې وا او چې کله الله ته افطرا ول نه بیا ټول مرټې کرو غازري وري کا و چې مې ورول نه نیو چی چی لمدا می ورول نه غازر باندې کرپ لګی او ژوند ذات لړشي دي هم له دنیا نه بلا خلق کړل دي ها ایزي دي جوړ نکړو همغه عبرت نه اخلو افسوس دار چې عبرت نه زه کوی دا دوه حال دي دنیا د داسي چې متاع او غرور دي چې کله تزهید چې دنیا ذکر کو سوی راشه نو په داسي دنیا سکے چې داغه حال دادې اخرت ته متوجه شه سابقو الی مغفرت من ربکم راګلندی شه راولان دي شه مخک شه ده یو بلنا بخشش طرف تاسو ته دا الله بخشش ته یو بلنا مخک شه مسابقه دي ته وی چې دوه کسان یو بر سره لګیا دي یو بلنا مخک کیږي مقابله کوي پمنډه کوي په سبقت کې چې مخک کیږي مګه ته مخک کیږي مسابقه الخيل اسونه غلیب دوه کسانو او یې چې معلوم کوو کې چې کم یو اس تیز دي یا دوه کسان منډه وي ناوی کې معلوم وي چې کم یو پمنډه کې تیز دي دا مسابقه وي یو بلنا مخک شه چرته الى مغفرت من ربكم بخشش طرف تاسو ته و جنتين او داسی جنت تا ارضها کا ارض السماء والارض چې پلنوالی داغه وسعت داغه پشان ته د پلنوالی وسعت اسمانونو دزم کړي غواړه معنی په دې کې شته پلنوالی معنی هم کولی شي وسعت هم رسو ويم او عدت للذین امنوا تیار شوه دغه کسانو لا چې ایمان راوړل وی الله تعالی ورسلیو پرسلانو داغه ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء دا فضل دا الله دی ورکی چاته جو غاړي والله ذو الفضل العظیم والله خاون للوی فضل له مانا دنیا د جنو د مال په ذریعه مغفرت او جنت او غټه په انفاق په سبیل الله خاصه خرچیو کې دا الله په لار کې چې حال دار جستانا پاتې کیږي او سشتنه ځان له مخ کې ولې نه لګي لکه علی رضی الله عنه وي دا بنی آدم وي مالی مالی مالی مالی زما مال زما مال زما مالک مالک ویستاسو مال دې الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامزیت یا خو هغه چې تاو خوړو خلاص وادي وستو و دې رجو پتاک مخ کې دی ولګ ځان لا انا د الله په نوم دی ورکم دا نور مال نه لګره دې څه هوګه کېته تو ګیدارې ها اول چا د پاتې کیږي نه الله وی رحمت کې شی لا مغفرتن وګوره ذکر د مسبب دی مراد ته سبب دی مانا ځان بچ کې د غرور د دنیا نه او توبو کې د ګناهونو نه مغفرت دا مطلب دی او جنتن اول مغفرت ته ګنای بیا ور پسې دخول د جنت کې نه ځکه ترتیب سره ذکر کچ الله یې ونه بخي جنت ته ولاړ شي او جنتن دا سی جنت دے عرضو ها عرض خوبی جنے کنا پلنوالی تو ہوئی ادا قانون دے چیدے اسیس پلنوالی کمی او گدوالی دیری تار جماعت دا پلنوالی دے او دے او گدوالی او گدوالی دیر دے که پلنوالی دیر دے او گدوالی دیر دے نچے پلنوالی دورا دے نچے گدوالی بے سن رہی حافظ ابن کثیر دے پلنوالی دا سی دے لگا دا دا وارا زمکی وارا اسمانو نچے یو تحا کے دا سی اکی دے تا سی عرضو ها کا عرض سمائی والا اسمان او زمکه دا او داغه نه یو ته جوړه کی عرض پدې معنا دی یا عرض کو معنا د وسعت دی فراخی ته وی معنا فراخی یې دور ادل ک اسمان او زمکه ته جوړه پوره لوی فراخ چي داد دی ها لګی چي داد نه دی ګورې ها څه غټ چي داد دی دنیا کې چې سړی یو سو کنال زې والی یو سو جری بزې والی نو خوشاله کی دا دور لوی چي داد دی چې د اسمان او د زمکه چي داد دی الله دې له درکې پسو په ایمان عامل صالح نیک عمل باندې ظاهر خبره چې دغه روي جیدات درکې نه دا آسان سر کوم دنیا یو لوکي جیدات څخه تاخله لاغه لپاره سور منډه ترړې وای ځکه کله کله وایمو چې یو سړی ماته ډور مالدار کوندې معلومو چې هغه د یو کلی جیدات والی پورا ځکه د کلی والی د پورا تحصیل غستې شي د تحصیل والی د ذلې غستې شي نو کده ذلې والی یو صوبې غستې شي یره کده صوبې واخلي د ملک غستی شي د ټول ملک جدا داړو دیم واغته یو ملک نو په دنیا کې څو ملکونه دي پس لګونو مالک دي 200 پوری ملکونه دي او بر اعظم دي دا غستی شي او بیا چې بهار وترم کې دریابونه پاغې ستاسو سلوت ټول ستادي دا ګور لوی جهاد دی دنیا کې خلک بار ملک کې لس لس کال او شل شل کال تیر کړي یو کور برابر نه کی بیا پکې مړي کې کمای شي تر وی ما وې چې دا دی ګو پکې سمو خو ادازل فلالا بار دلانه ده دا ستاسو مال دې لپاره د دور منډي وای وای وای کور نشي جوړل الله تعالی دا دور لوي چې دا یا هو یقین نه دی الله په خبر خو الله کلام نه کنه چې خبره خو نه ده تاریخي خبره خو نه ده اخبار خو نه ده الله وی کنه یا هو یقین نه دی الله په کلام نشي نه خو دا خبره دا خو مسلمانانه باندې لګمو کا مسلمانانی دا کې شتاو کنه او که یقین نه پیچدا ده ظاهره خبره ده بیا په سړی منډه وي یو بل نو مکه کیږي لکه څنګه چې الله وی بخښ نه وي نو وسعت دور ده او تیار شوی چاله دی دا د وسې په تو نه پکی پالا ایمان دی او پر رسولانو ایمان دی پالا ایمان دی او پر رسولانو ایمان په الله چې د چاشتنو د الله کتاب مني ایمان په پیغمبر چې چاشتنو دغه حدیث مني دا د وسې شنو دی پر څه دنیا کې نه پاتې کسانو قرآن حدیث او قرآن حدیث بل څه نشته وای د مسلمان د بار په دا د وسې نه دی نبی له سلامې کامیابی هم پدې کې ترک تو پیګو ممره لن تذلوا ما تمسکتم به ما کتاب الله او سنت حدیث کې اگر چې ازالی لیکن ګڼ شواهد دي دا غیره پارا ګڼ مطابقات دي دا غیره لپاره ته قران او حديث ګڼ نصوص دي دا غیره معلوميږي یو دونه کوسلګونو دا غد بوسې زونه مخې ته دي یا قران پسې تلل لي حديث پسې تلل لي او قران او حديث دا د یو بل مخالف نه دي ګوره دا یو شی دی خو دومره چې قران متن دی او حديث شرح او شرح او متن کې موافقتي مخالفت پکې نه ګوره هغه وضاحت کوي ځکه الله فرمایل چې چې دغه دوه کارونه کوي نو آمنو بالله ورسوله ذالک فضل الله یوتیه من یشاء دا جنت ورکول دا الله فضل له ورکی یا چاته چوغړي پر دین له پته لګی دا دلیل له چې جنت په فضل او رحمت دا الله دی ها ایمان او عمل صالح الله کار سبب ګرځولې دا سمخ کی سورہ عمران 133 کې تیر شو پر کرستو ویم او سوال دا مشهور بار بار تاسو اوریدل دي چې دلته خو الله وی دا د الله فضل دی دا په خپل عمل نه دی او مخکې آیاتونه تیر شو پای کې صفاو چې جزاء هم به مکانو یعملو دا د عمل بدل الله ورکی نماره دا وی اصل سبب دلته ذکر کو او دویم نمبر سبب دلته ذکر مخکې نمانه سو دا الله فضل چې چاته متوجی شي نه اوره توفیق ورکی دی نه کې مشه هغه نیکی وکي ناغه سبب شي د پاره داخلي د جنت نو اصل سبب د الله رحمت شو فضل شي کنه ولې دا سبب او سبب دي سره سبب او سبب دا چې وای په خپل بوختو کې چې زما د په وجود د پاره ظاهري سبب زما پلارو او زما د پلار د ظاهري وجود د پاره سبب دا غ پلارو کنه نه اصل سبب خو زما د پاره نه کښه ځکه خلک نسبت خپل بر نه کېده کېله ته د پلان کې خېلواله د مشر نکته نسبت په غړې په خاطر شي وجود دغه هغه د خېل د چورا خېل د پند خېل د بل نه پند خانو چورا خانو بل او بل دا پته نه لګی شي شپږ سو کال مخکې تیر شي کوو سو کال مخکې تیر شي لیکن خلک ودا نسبت کیا اصل سبب هغه کنه دا ورستو سببونه د سلسله د اسباب د دنیا دارو اسباب دي یو شی د بل د پاره سبب یې غل بل د پاره سبب یې غل بل د پاره سبب یې تا بل له گزار ورکو هغه سبب شد هغه زخمی کېدو او هغه زخم سبب شد هغه درد دیدو او هغه درد سبب شد هغه مرګ پر د اسباب دي یو بل څه اړه ني دا ته وګوره دنیا دارو اسباب دي اسباب په یو بل څه لګیدلی اصل سبب فضل د الله رزق ذالک فضل دا د الله فضل له بس چاله چې ورکی ورکی یعنی او الله خاوند دې فضل له حدیث کې راځي بخاری مسلم کې چې غریبانه مهاجرین داله چې دغه ترکه لګیدو نبی له سلام ته وی بدا الله رسول ذهب اهل الدسور بالدرجات العلا والنعيم المقيم مالدار خلق هغه اوچتي درجه حاصل کړي او نعمتونه حاصل کړي دا دغه زمانه مالداري دي صحابه چې هغه مال صرف د الله رضا لپاره خرج کاوه په ټیم په نیت باندې نبی له صلوات و سلام تبوس کوي چې دا څنګه هغه وته یو صلیون کما نو صلی د الله رسول مونږ چې څنګه مستو غیم کوي کوم پرست کو غیم پرست کوي کوم نپل کو غیم نپل کوي کوم روزي نس غیم نسي او د دینه سوایا تصدقون ولا نه تصدق اغي مال ورکول شي لګي یو زمونږ دغه شین نشتا مال خو مونږ سره نشتا مون خپل محتاج یو بل در بل را راکین بل به تور نبی له صلوات و سلام او ته فلا ادلکم خیر على شيء خير من ذلك د دینه ته غره شی نه خیما اغي وی وخه کنه د الله رسول په کله چې فرض مونږ وکې ندرې دې زله سبحان الله او دې دې زله الحمدلله او سلور دې زله الله اکبر پس تاسو راغی نو چتیه تاسو باندې مخکې ځئ دغه ګورډور لوی کمال لغه زمون کسان اکثر زما خیالي او بار بار دا مثلا ما اوکړه چې فرض مون سن کوشي نه مپاتا پاتا لک سات کینا کم اس کم چې دا لس زله وې ذکر روایت ابن حجر مکی ذکر کړی ګڼ دی پنځیش زله ویلې شي پنځل زله ویلې شي لس زله ویلې شي اگر چې به تر مقام دغه دی لیکن کم اس کم لس زله سبحان الله الحمدلله الله اکبر وای دور سات کینا او هغه مسنون اذکارو کچ اللہ من سلام من کا سلام تبارک عزل جلال اللہ ما انی لا ذکر کو شکر کو حسن عبارتی بیا پاسا ٹھیک دا دی چی بورن یو بن بک بازی پیدا خود یهودو کارو عمر رضی اللہ عنہ ناستو او بدی کی جسن سلام جار باس امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناغا پاسی دا اگر اکی ہوگی او اس ویچ لے سلوار نبی علیہ السلام دا سے اوقتل ویساب اللہ بکی ابن الخطاب و دا خطاب زیا عمر رضی اللہ عنہ ہوتے وے اللہ ستاپ و جنور خلقم حق ترسی تو حق ترسی دلے لکا عمر رضی اللہ عنہ سریع الحدث دیر مسئلے دا سی دی چی آگا نبی علیہ السلام دا پیشکلے سندوستی آیات را گلے لکا خو نبی علیہ السلام دلے چی کو کم آغازی پا آغالا شیطان نیسی رات دی عمر رضی اللہ عنہ کمال ایمان دے کنہا نبی علیہ السلام خوب بلی دو پی کسان ملی دل دا چاکتا میسونا تر نام پوری ہو دا چاکتا دغا پوری ہو زنګنانو پورې وي عمر میولې دې ځان په څه کمیس راځو ټول غټ کمیس یې شوړي مې وي ودې د الله رسول ته څه تعبیر وکړو کما ځا اول ته یا رسول الله نبی رسول الله په دین سره مې تعبیر وکړو د دین دې پورا شي یو مکمل دین دې لري هغه عمر رضی الله تعالی عنہ کینا وته کینا نبی علیہ السلام ته حق ته رسیدي صحیح خبره دی وکړه اهل کتاب الله د دیو جن ته باکلو چې دا غي د فرض او سنت هم کې فاصله نه و علماء بیا وی فاصله په څه قسم ده یو فصل زمانی دی بل فصل مکانی دی فصل زمانی دی دوی چې د سنت او د فرض هم کې سو وخت خا مخالق وخت سار شه ذکر اذکار وکا خبره پکې کولی شي دا نه دي خبره باندې خبره کسان وي راج پورته لاړ شي نو بیا په لاره کې خبره وي جوش نو خره کنه فصل لاغه کنه بلا په دې نه پويږي وي فصل پکې پکار دی نو دا فصل شو زماني فصل په خبرو تر سره راغې مکاني فصل دار چې فرست عادل د کړې دي نو سنت هغه دی چې کور دی وکړو به بدل شو نو په ځای کې فصل راغې جداواله هم په زمان کې فصل لاغې زمانه کې نو خبردار شي ډوړه فصل وکړه ډوړه گاوه کا چې دلته لیک ساتي ساره وکړه وخت پکې تیر شو کور د روان شي بیا پکې لږ وخت تیر شال د چور سر زم بدل شو یا خپل بیٹک تا خپل دیری تا خپل زیت لاړې یا فرس ته تلوار دی دا او په یوه کې جزم را دي نه وزما د جمعه کې دل تر فرس کړی دی نه سنت اخو او کجته یو غاړې تلار شه لری بدل شو زم بدل کا وخت تیر کا ناغي بدا ویله بیره سلامته وا چې لږ وخت تیر شنه رااله ویله الله رسوله جی به کارو شو پیغیم شروع کو عملدار خلک هم شروع کو موږ دی جو کدل نبی علیہ السلام دې کې د څو کوم ذالک فضل الله یوتیه من یشاء د الله رسول یې هم وویل بیا خو پرک پاتې نشو نبی علیہ السلام دې څو کوم دا خو د الله فضل دې کاله ورکی هغه له معلوم ورکو او دا توفیق ولا ورکه دا واړه کار کوي چاله کمال نه درکړي دا بل توفیق دې درکړي نه دغه کې استاد هغه فضل دې ذالک فضل الله یو سړي د الله ایمان نصیب کوي بل تنه نصیب کوي په ځکه کولی شم نبی علیہ السلام زاره کړی الله ته چې الله دې ابو طالب کوم دې تر ما سره ډېر خکړي دي حقیقت دا او تر سوچ هغه مخه ته ولګه ډال چی مخه ته سوکل شو راځي نبی له سلام له مخه ته او شکل هغه وفات شي هغه کال ته نبی له سلام عام الحزن وي غم کال دا غم کال د کوم مشرکان دانی شو هم شروع چاله مخه شو والے ټول لا جمع شي سوس وزل هغه د جرګې کړي ابو جهل بلو بلو ابو لهب خور سر نشړ کولی له مشرورو هغه نشو کولی کني بس غاخونه شي چې نبی له سلام ته کوي کولی شو او تراله خبره وته وکړي او بیا نبی له سلام هغه وروغ تاسو واقعیا بار بار او بیا چې پوښی چې نبی له سلام له خپه شو ناغي ته زه خپل لار والے وی لار کښې ډېر تیز کړې و ابو طالب سیمه ټول قریش هم شروع دمکه خپل پلان نه رسول عبد المطلب سیمه رسول ولې مشرور هم له عبد الله مخکې مړو غه نو هغه روان ته به ته وی ورخه پکې غما ترغه پورې بلګیا یو خبره بکې تر سو پورې چې ما د خور بالغ نه یې شولې حق لار وایا تر سوچ دې تر دې ژوندې کنه دا چا یاره بوي نه کین اجي تر سوچ ژوندې او مجال خو دې چې نبی له سلام چا تا ذکر وګ نه شو کولی یریدل لاغه ابو طالب سره او په اخر کې ود نبی له سلام چې کله دنیا نه تو دې کا کا چې ډېر سوالونه مې الله تکري چې ایمان تراولي وکه زما کلمه وای ابو لهب اخو انا سو ویلا لا د پلار نیکه د دین نه ونه لري بره عبد المطلب سره دین پر نه زمونږ نه کوم تاسو اخو ابو جهل نه تاسو ته مې کا کا چې ګوره دا پر نه بل نه ست بل نه ست نبی له سلام ته غلي غون ته وی کا چې زما وکه وایا قیامت کې بس تاسو لپاره زه گواہی کوم چې ما ته ویلو دا څه تو کتل ورته ویل چې څه څه بالکل صحیح وای او عرض تدین الله محاله انه من خیر ادیان البریه دینا ودعوتنی وزعمت انك ناصحی ولقد صدقت وكنت ثم امینا دا څه څه وای کوم دین پېښ کې بهترین دین دی دا تاسو زما کوم خیر خوایو کړ زه به پوهیږم چې زما خیر خوایې ولولا الملامه او حزار مصبت لوجدتني سمحم بذاك مبين لا مخي تناسي ما تفترج ما مرد دي وما كلمه ويلي او سامخ كي او خو بدي ما بس پروپاګاندا شروع کي خبري به شروع کي نو قبلت النار على العار اور مي قبول له شرم نه قبول اور مي قبول له شرم نه قبول انا بي عليه السلام جړل چې الله رسول ته به هدايت کړو الان کي حديث کي راضي چې قیامت کي او په جهنم کي د ټول نسبق عذاب په ابو طالب دي ښا صرف د اور پني وتا جوړي دي او داغه د وژنې به دماغ لګا د کټه په شان کوي دا غږ سپک عذاب دی هغه باندې نه الله آیات نازل کړي انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء دا ستا اختیار نه دی پیغمبر دا چې کوم اختیار دی هغه اختیار استعمال کا خپل حدود دی اوسه دا زما اختیار هو د ایمان نه نصیب کوم یا الله مالک نشه کنه الله مالک منی قادر منی مالک ذات هم بس ته نه نصیب کوم دا ابو جهل دی نصیب کوم یا ابو جهل دی دشمن او عدو الله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکن اکرمه رضی اللہ عنہ ایمان تراغه شهیدوم شد حق پلار کی هغه ته نصیب کوم ده ته نصیب کوم ده ما فخر ذکر وی ذالک فضل الله دا ګوره ده الله فضل له مو اجازه ما ده موټو زور ده ها یو تیه مې یشا چاله چې ورتی وی غواړي ورکی ولا او الله خاوند فضل وی دی نبی علیہ السلام هم الله د لوی فضل خاوند چې په جا فضل کین موږ دغه فضل خو نشو پندولې نه خو په انځمو وجه ذکر کی ما اصحاب من مصیبه بیا وته ګوره اعلمو پوشه ان الله چې بشک الله تعالی یحیی الارض ژوندې کوي زمکا تازه کوي زمکا دا د موته آپس د وچوالی دارینا قد بینا لکم الایات یقینا وضاحت کړلې مونږ تاسو ته دا آیات خپلو د ترغیباتو د انفاق طرف ته لعلکم تعقلون دې د پاره چې تاسو پوه شئ ان المصدقین والمصدقات یقینا خیرات کوونکې نارینه او خیرات کوونکې زنانا اگر چې دمه معنا پکې مشته تصدیق کوونکې سړی او تصدیق کوونکې غزي اقرض الله قرضا حسنا او چې قرض ورکی الله ته قرض خيستا یو ضاعف لهم زیات کېږي بشي دا قرض د دې د پاره ولهم اجر کریم او دې لپاره بدل د عزت ولذین امنوا بالله ورسله او هغه کسان چې ایمان راوړل په الله او رسولانو داغو اولایک دا صفاتون والا او مصدیقون قاصدی صدیقین والشهداء او شهیدان عند ربهم پنځ درب ددای لو مجرهم منورهم دې لپاره بدل د دې او رڼا ددای دا ولذین کفروا وکذبوا بیااتنا او هغه کسان چې کفر کړل او تکذیب کړل آیاتونو زمو اولایک اصحاب الیهین دا صفاتون والا جهنميان دي اعلموا پوشای انما الحیات الدنیا چه بیشکا دا جند دنیا لائبن لوبی دی و لحون او مشغلا دا و زینتن او خائص دی او ڈول دی او زیب و زینت دی او تفاخرم بینکم او فخر کول لیستاسو پیوب البانده کورنه کستاسو او تکاسرن فی الاموال والاولاد او سیالی دا دا دیروالی دا دیرولو دا مالونو دا اولاد کمثل غیسن پشان تا دا باران دی فیدمن عجب الكفار نباته چې خوشالي کافر خلق لا زرغونه داغه ثم يهجو بیا وشي فتراه مصفرا نتبه ویني زړ پړ ثم يكون حطاما بیا شي زره زره او فی الاخره عذاب شدید او په اخرت کې عذاب دې سخت او مغفرت من الله او بخشش دې الله تعالی طرف نه رضوان او رضا دا غلا ومل حیات الدنیا نه دا ژوند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان دې دوک ورکونګه تابقو دیو بل نمخشه الى مغفرت من ربکم بخشش در رب ستاسو تا و جنت او داسی جنت تا عرض ها کا عرض السماع والارض چه پلنوالی داغه پشان تا دا پلنوالی دا اسمان او دزمکی دی یا وسط داغه پشان تا دا وسط دا اسمان او دزمکی دی و عدت للذین آمنو تیار شوه دی اغا کتانو لچ ایمان راوله دی بالله و رسوله پا اللہ و پا رسولانو داغو ذالک فضل الله ذا فضل ذا الله دی یوتیه من یشا ورکی چاته چوغاڑی والله ذو الفضل العظیم او الله خاوند فضل ویدین